Na zegarach 21, to program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Srebrny niedźwiedź dla filmu Pokot Agnieszki Holland. Za chwilę w serwisie Trójki najnowsze informacje z festiwalu w Berlinie. Rodzina i przyjaciele żegnają młodą wolontariuszkę zamordowaną w Boliwii. Kiedyś z Albanii do Włoch, teraz w przeciwnym kierunku trwa emigracja za pracą. Serwis Trójki zaczynamy od informacji z Berlina. Na tamtejszym festiwalu filmowym, słynnym Berlinale, wyróżniony został najnowszy film Agnieszki Holland, Pokot. Dostał srebrnego niedźwiedzia za wyznaczenie nowych perspektyw w sztuce filmowej. Najważniejsza nagroda, złoty niedźwiedź, przypadła węgierskiemu filmowi On Body and Soul. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Film węgierskiej reżyserki Ildi Cohen-Jedi wymieniany był wśród faworytów do Złotego Niedźwiedzia. Wręczając nagrodę, przewodniczący jury Paul Verhoeven mówił: jury zakochało się w tym filmie nie tylko ze względu na jego pierwszorzędny kunszt, ale dlatego, że przypomina nam o słowie, którego często używamy zbyt łatwo, a mianowicie współczucie. Srebrnego niedźwiedzia dla filmu otwierającego nowe perspektywy, czyli nagrodę imienia Alfreda Bauera, otrzymał Pokot Agnieszki Holland. Odbierając statuetkę, reżyserka mówiła: żyjemy w bardzo trudnych czasach i potrzebujemy nowych perspektyw. Potrzebujemy filmów, które są odważne i poruszają sprawy ważne dla naszej planety. Pokot opowiada o prywatnej wojnie, jaką toczy ze środowiskiem myśliwskim żyjąca w Sudetach miłośniczka zwierząt. Srebrnego niedźwiedzia dla najlepszego reżysera otrzymał Aki Kaurismäki za jego film The Other Side of Hope. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W serwisie Trójki kolejne tematy. Rodzina, przyjaciele, a także członkowie wolontariatu misyjnego żegnają w Trzebini w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Helenę Kmić. Młoda, zaledwie 26-letnia wolontariuszka w styczniu wyjechała do Boliwii. Tam pomagała zakonnicom w prowadzeniu ochronki dla dzieci. Po zaledwie kilkunastu dniach została zamordowana. Dotychczasowe ustalenia wskazują na motyw rabunkowy. Ksiądz Mirosław Stanek, dyrektor wolontariatu misyjnego Salwator. Chcemy odprowadzić Helenę naszą modlitwą do tej lepszej rzeczywistości. Cała nasza wspólnota ma nadzieję spotkania z Heleną gdzieś w lepszym świecie. Cicha, ciepła, wrażliwa. To była kobieta anioł. Niezwykle ciepła, zawsze pogodna, życzliwa, uśmiechnięta, pomocna, potrafiąca rozwiązać wszystkie trudności, wszystkie niesnaski, zawsze wprowadzająca dobro. Jutro w Libiążu, rodzinnej miejscowości Heleny Kmić, odbędzie się pogrzeb. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Z powodu bezrobocia w swoim kraju Włosi emigrują za pracą do Albanii, informuje Radio Watykańskie. Według rozgłośni wyjechało już kilkanaście tysięcy osób, bo po drugiej stronie Adriatyku jest przyjemna aura podobna do włoskiej, niskie podatki i pięciokrotnie niższe koszty życia oraz sprawnie funkcjonująca administracja. Początkowo do Albanii emigrowali włoscy biznesmeni w poszukiwaniu taniej siły roboczej, ale w ostatnich latach wraz z pogłębianiem się kryzysu na włoskim rynku pracy do przedsiębiorców dołączyli także właściciele małych firm i zwykli pracownicy, zazwyczaj wykwalifikowani specjaliści, m.in. lekarze, wykładowcy uniwersyteccy, architekci, a także włoscy restauratorzy i kucharze. Jednocześnie radio zwraca uwagę na zjawisko podwójnej imigracji między Włochami a Albanią. Z tego byłego komunistycznego kraju na początku lat 90. przybyły do Włoch tysiące ludzi, przyjeżdżają także dziś, choć skala jest już znacznie mniejsza. Sport w pracy. Kampanię pod takim hasłem wprowadzają w życie władze Flandrii, regionu Belgii. To ma być zachęta do prowadzenia aktywnego trybu życia, do ćwiczeń fizycznych, także w godzinach pracy. Beata Płomecka. Tylko 8% małych i średnich firm we Flandrii tworzy miejsca sportowo-rekreacyjne czy oferuje dostęp do różnych form aktywności fizycznej. A aż 63% pracowników we Flandrii przyznaje, że ćwiczy niechętnie, a ponad połowa walczy z nadwagą. Flamandzki minister sportu postanowił to zmienić. Zaczął promować aktywność fizyczną w godzinach pracy i zachęcał pracodawców do jej wsparcia. To dobre dla zdrowia, a zdrowi pracownicy wpłyną pozytywnie na kondycję firmy. Z takich pracowników będzie większy pożytek, argumentował Filip Meuters. Przekonywał, że wizyty na siłowni, na basenie, gry zespołowe czy wspólne sesje treningowe wpłyną na efektywność w pracy i pomysłowość pracowników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O sporcie, tym profesjonalnym, już teraz w Trójce zapraszamy. A w studiu jest Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od ostatniego dziś meczu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Od 35 minut Piast w Gliwicach gra z Lechem i na razie to Kolejosz prowadzi 1-0 po golu Radosława Majewskiego z rzutu wolnego. Wcześniej wreszcie powody do radości mieli kibice i piłkarze Śląska Wrocław. Ostatnio zespół z Dolnego Śląska wygrał w lidze 6 listopada. Dziś 1-0 pokonał u siebie Wisłę Kraków, a w pierwszym dzisiejszym meczu w Kielcach padło aż 6 bramek. Korona 4-2 wygrała z Wisłą Płock. Jednego z goli dla Korony strzelił Bułgar Ilian Micanski. Ja się cieszę po pierwsze z to, że wygraliśmy mecz, że zagraliśmy znowu dobrze, tak jak na Wisła. Kraków nawet dzisiaj dużo lepiej to wyglądało i z mojej strony najważniejsze jest to. Ja za to jestem tutaj, żeby strzelać bramki. No to wiemy, co wydarzyło się dziś w kraju, a za granicą w Niemczech konkretnie gole etatowych kadrowiczów. Robert Lewandowski niezwykł zaczynać na ławce rezerwowych, a tak było tym razem. Do gry wszedł na ostatnie pół godziny wyjazdowego spotkania Bayernu z Hertą. Wszedł przy sensacyjnym prowadzeniu gospodarzy 1-0 i uratował Bawarczykom skórę i remis z golem w doliczonym czasie gry. Na początku drugiej połowy trafił za to Łukasz Piszczek. Dorzucił do tego jeszcze dwie asysty i siłą rzeczy został bohaterem Borussii Dortmund, która 3-0 wygrała u siebie z Wolfsburgiem. W ekipie Wilków przez ostatnie 15 minut po boisku biegał Jakub Błaszczykowski. To jeszcze dodajmy, że w La Liga spokojna wygrana Realu 2-0 ze Spaniolem po golach Moraty i Bejla. I to tyle o piłce nożnej i bierzemy się za Szczypiorniaka. Warto posłuchać, bo w Lidze Mistrzów wygrał Orlen Wisła Płock u siebie 28-25 z duńskim Silkeborgiem. Dlaczego ta wygrana była kluczowa, tłumaczy skrzydłowy Wiślaków Adam Wiśniewski. Wiemy, że to jest bardzo ważny mecz dla nas, to przegrywa mecz, traci praktycznie szansę na wyjście z grupy, więc chcieliśmy wygrać bardzo ten mecz. Tutaj wszyscy się spieli w drugiej połowie, bo w pierwszej może tego Knudsena za mało, tak pilnowaliśmy, wiedzieliśmy, że on tam może nam zrobić krzywdy, bo albo robi podsłonę, albo idzie piłka do niego, więc na pewno ciężko się gra przeciwko duńskim zespołom. Wisła po dzisiejszej wygranej jest 6 w grupowej tabeli i z tego miejsca jeszcze da się awansować do fazy pucharowej, byle nie spaść niżej. W koszykarskim Pucharze Polski znamy już tymczasem skład ścisłego finału. Jutro o trofeum zagrają Stelmet Zielona Góra, Zanwil Włocławek. Stelmet w półfinale pokonał PGE Turów Zgorzelec, Anwil poradził sobie z miastem szkła Krosno. W siatkarskiej plus lidze zwycięstwa do zera, Zaksy z GKS-em, PGE z Krys Kuprum i Indyk Polu z Efektorem, a Michał Kwiatkowski po 4 etapach wyścigu dookoła Algawre pozostaje wiceliderem klasyfikacji generalnej. Prowadzi Słoweniec Primoz Rogolić, a dzisiejszy odcinek wygrał Niemiec Andre Greipel. Iga Świątek wygrała z kolei drugi seniorski turniej tenisowy rangi ITF. Przydarzyło się to w Bergamo. W finale 16-letnia Polka w 3 setach wygrała z Włoszką Martiną Di Giuseppe. O inną, większą stawkę i bez porównania większe pieniądze tenisistki grały w Doha. Tu w finale Czeszka Karolina Pliszkowa odprawiła w 2 setach Dunkę Karolinę Woźniacką, która wcześniej wyeliminowała Agnieszkę Radwańską. W regionach południowych na drogach i na chodnikach jest bardzo ślisko. Prosimy o ostrożność pieszych i kierowców. W całej Polsce w nocy słabe opady deszczu albo mrzawki, lokalnie deszczu ze śniegiem i mgły od minus 1 do 2 stopni. Chłodniej na krańcach południowo-wschodnich, tam do minus 2. A jutro ma być pochmurno z większymi przejaśnieniami tylko na południu. Znów okresami słabe opady deszczu. Najcieplej na zachodzie, tam do 7 stopni, w większości regionów od 3 do 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi naprzód i zwariował na punkcie jedzenia. Humus, tofu, tapioka, laktoza, gluten i co miesiąc nowa dieta. Z drugiej strony to podobno dzięki diecie Japończycy żyją tak długo, a gwiazdy wyglądają tak młodo. A może efekt byłby podobny, gdybyśmy wszyscy trochę zwolnili i wrócili do tradycyjnych, domowych obiadów, więc lepiej jeść tradycyjnie czy nowocześnie? Ktoś na to wkrótce odpowie. W Lidlu. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro pistacje 39% taniej, 29,99 za kilogram. A 15-calowy notebook Lenovo 29% taniej za 1199 zł. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. I was holding on again. I would never appear. Przypominam, że to nasi australijscy znajomi z nową, świetną płytą. Myślę, że najlepszą w ich dorobku. Całej nie zmieścimy, ale próbujemy jak najwięcej. Thank you. zapewne jeszcze jeden utwór przed 22 się zmieści. Teraz przypomnimy, że w roku 2017 mija 50 lat od bardzo ważnych muzycznych wydarzeń. Ukazywanie się reedycji z archiwalnymi nagraniami ma jeszcze jeden swój podtekst, ponieważ w tej chwili tyle właśnie pół wieku, 50 lat trwa tak zwany copyright. Jeżeli nagrania, które do tej pory nie były publikowane publicznie w żaden sposób, w żadnej formie, przekroczą 50 lat, to stają się własnością domeny publicznej. Dlatego też muzycy wydają i w tym roku czeka nas pewnie wysyp tego typu wydawnictw, przeróżne nagrania z archiwów, które wcześniej światła dziennego nie ujrzały, właśnie po to, żeby przedłużyć o kolejne lata swoje do nich prawa. Tak postępuje też zespół Pink Floyd. Thank you. Pink Floyd zdecydowanie prowadzą, jeżeli chodzi o wysyp archiwaliów i trudno przypuszczać, żeby ktoś ich pobił, ale ciekawe, jak zachowa się Beatlesowska wysłownie Apple w tym roku. Mamy, przypomnę, 50 lat od wydania Sierżanta Pieprza i być może po raz pierwszy oficjalnie usłyszymy przeróżne materiały dodatkowe, wersje próbne, takie jak na przykład ta. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow. Marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. And you're gone. On a train in a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Formalnie, kalendarzowo i pod każdym innym względem do albumu Sgt. Pepper teoretycznie należą też utwory, które na ten album nie trafiły. Na przykład taki jak podarowany później ścieżce dźwiękowej filmu Żółta Łódź Podwodna Harrisonowy It's Only a Nothing Song. Ponieważ tak się składa, że w przyszłą sobotę wypadają urodziny George'a Harrisona, zamierzam poświęcić w zasadzie całą audycję jego twórczości w bardzo różnych odsłonach. Wprawdzie jakiś czas temu skorygowano jego urodziny z 25 dnia lutego na 24, ale takimi szczegółami się już nie przejmujmy. They think the chords are going wrong, but they're not. I just wrote it like that. When you listen late at night, you may feel the words are not quite right. they are. I just wrote them myself. And it doesn't really matter what chord I play, what words I say, or time of day it is, as it's only a northern song. Doesn't really matter what clothes I wear, or how I fur, or if my hair is brown, when it's only a northern song. If you think the harmony is a little up and out of key, then you're right, 'cause I sing it myself. Troszkę innej, próbnej wersji, z jeszcze z innym tekstem. Utwór absolutnie nie przekonał ani zespołu, ani George'a Martina. I trafił zupełnie gdzie indziej. Chyba słusznie. Przypominamy raz jeszcze zespół SoFlow, który wystąpi 5 dnia marca o 19 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. The river flows, all my life should be. and wash my soul like this. It goes like this, like the river flows. All my life should have been this way, yeah. And it goes on like a wind on a sandy land, like the wind through your hands. And it goes like this, it goes like this, like the river flows. All my life should have been this way. A skoro przed chwilą pojawili się Beatlesi, to zagramy z płyty, którą dostałem całkiem niedawno. I jest tam coś bardzo zaskakującego. She's leaving home. autorska płyta pewnego gitarzysty. Jak to śpiewał, chyba nie musimy opowiadać. Teraz też nie musimy nic zapowiadać, bo trąbka jest nie do podrobienia, ale nie tylko ona. Także głos w studio. I'm the Mike Miles. I'm not playing. I want to hear it. Okay, all right, stand up. 1, 2, 3, 4, 5. Start again. What if in the top? Yeah. Hey, play that back. What's your head? I did. Oh, that's it. Did you order the champagne? Yeah, I did. Yes, come right in. Take three. Okay. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Tak powstawało Water Babies. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Nie zmieściliśmy Metyl Etyl po raz kolejny, ale z bardzo ważnego powodu, bo jest to utwór, który od czasu do czasu musi się pojawić. I zawsze na koniec. Do usłyszenia. At this moment, you should be with us. Feeling like we do. Like you love to. But never will again. Thank you.